Ang siya si Machuchumi. Si Machuchumi. Tiris na muna at magkukoponi. Sa pijan humrumit tuhan ng halayaw ni ikaw ko. Maulia kena di humwale tuhan tiris na mundar ni holan humot ko ba. See you.